δεκαετία του 80 φυσικά. Είναι μερικά τραγούδια. Εκατομμύρια φορές και να τα ακούς, πάλι το ακούς σαν να είναι πρώτη φορά. Δεν το διαλέξαμε τυχαία το τραγούδι σήμερα. Υπάρχει λόγος και είναι αυτή η φωνή που ακούτε τώρα. The foulness stenches in the air. The funk of 40,000 years and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil. Ναι, γι' αυτό το διαλέξαμε σήμερα. Θα πεζόταν κάποτε το θρίλερ, αλλά σαν σήμερα είχε γεννηθεί ένας φοβερός ηθοποιός. Γιατί αυτοί οι ηθοποιοί που έχουν παίξει σε ταινίες ανάλογες, σαν αυτές που είναι του τρόμου, δεν τους παίρνουν στα σοβαρά. Τι σημασία έχει? Με τα θάνατο τον έχουν πάρει στα σοβαρά. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1911, είχε γεννηθεί ο φοβερός και τρομερός Vincent Price, που έχει παίξει στις πιο φοβερές ταινίες τρόμου. Και βέβαια ακούσαμε το θρίλερ του Michael Jackson από το 1984. Ο Michael Jackson ακούγεται να κάνει φωνητικά με τον Jermer Jackson σε αυτό το κομμάτι. Σήμερα, η μαύρη μουσική της δεκαετίας του 80. Το τραγούδι ήταν μεγάλη επιτυχία το 84, Somebody's Watching Me, με τον Rockwell, που ήταν γιος του ιδρυτή της Motown, του Berry Gordy Jr. Και γι' αυτό άλλωστε

Chaka Khan και Rufus. Ένα πολύ καλό γκρουπ με λευκούς βέβαια που έπαιζαν αρκετή soul. Η τραγουδίστρια βέβαια είναι μαύρη. 1980. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Λοιπόν, Funky Town και αλλάζουμε ύφος για να πάμε πάλι σε μια παραγωγή του Quincy Jones που τον ακούσαμε σαν παραγωγό στην αρχή βέβαια στο Thriller, που ένα άλλο τραγούδι από το Thriller θα κλείσει σήμερα το πρόγραμμά μας. Το 1981 ένα υπέροχο τραγούδι στις 45 στροφές κάνει επιτυχία στην Αμερική, λεγόταν Baby Come To Me. Παραγωγός είναι ο Quincy Jones και ένα ντουέτο με την Patti Austin, μεγάλη τραγουδίστρια που έκανε καριέρα και στην jazz, και τον επίσης σπουδαίο James Ingram. Baby Come To Me, και στα φωνητικά ο Michael McDonald. Patti Austin και James Ingram. Thank

Στις 10 παρατέταρτο ο τελικός του Europa League ανάμεσα σε Σεβίλη και Ντνίπρο. Και ο καιρός, βροχές, καταιγίδες, χαλάζει και πτώση της θερμοκρασίας προβλέπονται για αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας. Άστατος και στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι. Μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μανώ. Έλα. Δεν με φροντίζεις. Εγώ δεν σε φροντίζω. Ναι, εσύ. Εγώ που πάω κάθε τρεις και λίγο για εξετάσεις για να μην σου πάθω τίποτα. Που πήγα στον παθολόγο και μου είπε πως είμαι άρρωστος μαζί σου. Γιατί η καρδιολόγος που μου είπε πως η καρδιά μου χτυπάει μόνο για σένα. Εγώ δεν σε φροντίζω που πάω μία φορά το μήνα στον οφθαλμίατρο μόνο και μόνο για να μπορώ να θαυμάσω την ασύγκριτη ομορφιά σου. Που πάω στον οδοντογιατρό για να μπορώ να δαγκώσω όποιον σε πειράξει. Γιατί τα γυμναστήρια, τις φυσικοθεραπείες, τα check-up. Αχ, αλήθεια, Μάνο. Για μένα τα κάνεις όλα αυτά. Φυσικά, ρε μωρό μου, τώρα τι για μένα τα κάνω. Κι όμως, για να μπορείς να τους φροντίζεις όλους, πρέπει πρώτα να φροντίζεις τον εαυτό σου. Λύσεις Υγείας Gold της NN από την Τράπεζα Πειραιώς. Ένα πρωτοποριακό, ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας με παροχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας και περίθαλψης, αλλά και ειδικά προνόμια για να έχεις ευεξία στη ζωή σου. Έλα τώρα σε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς ή κάλεσε στο 18218. Τράπεζα Πειραιώς. Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Επόμενος ακροατής. Καλησπέρα, ρε φίλε. Μιλάμε. Δεν ακούγεσαι καλά. Κάτσε να πάω στο άλλο δωμάτιο και να αποδοκιμάω τη γυναίκα μου. Ακούς τώρα. Φίλε μου, δεν ακούγεσαι καλά. Λίγο πιο δυνατά. Κάτσε και να αποδοκιμάω ο γιος μου. Ακούς τώρα. Πάλι δεν σε ακούμε. Κάτσε να πάω στο άλλο που κοιμάται πεθαρά και να την ξυπνήσουμε αυτή την πειράση. Ο Τάκης που δεν μπορεί να μιλήσει μετά το μεγάλο ντέρμπι, αλλά δεν σταματάει να μιλάει. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι και στα μεγάλα ντέρμπι. Πάμε στοίχημα. Η μεγαλύτερη ομάδα παικτών στοιχήματος με πάνω από 4.000 σημεία πανελλαδικά και με την αξιοπιστία του ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Πάμε Στοίχημα μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ένα βιβλίο. Ένα ευρώ. Ένα τραγούδι για ένα καλό. 4 με 7 Ιουνίου ελάτε κι εσείς στο καλοκαιρινό φιλανθρωπικό μπαζάρ βιβλίου του Βήμα FM και απολαύστε από κοντά μοναδικές μουσικές βραδιές. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Σαν έρθει η μέρα, Σταβέντο και Ήδη Αδάμου. Ξούμε μαζί καλημέρα. Σάββατο 6 Ιουνίου, Γιάννα Βασιλείου, Φίβος Δελιβοριάς. Θέλω να σ' αγγίξω κι είσαι πάλι μακριά. Γιώτα Νέγκα, Θέμης Καραμουρατίδης. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και κάθε μέρα, κάθε νύχτα. Και Κυριακή, 7 Ιουνίου, Σταμάτης και Δημήτρης Κόκοτας ζωντανά στο μπαζάρ βιβλίου του Βήμα FM 99,5. Και μη σκεφτείς ότι για με δεν ήσουν όνειρο. Πάρτε όλη την παρέα σας και ελάτε να διασκεδάσουμε μαζί. Είσοδος ελεύθερη. Συνεχίζουμε με την μαύρη μουσική της δεκαετίας του 80. Καταπληκτικοί συνθέτες, τραγουδιστές, ενορχιστρώσεις είναι η τελευταία χρυσή εποχή της soul. Έχει έρθει το hip-hop, μια ανανέωση στην μουσική σκηνή οπωσδήποτε. Θετικά το είδαμε και αυτό το είδος. Αλλά έβαλε στην άκρη την soul όπως την ξέραμε στις δεκαετίες 60-70. Found a Cure. Το ντουέτο Ashford & Simpson από τα σπουδαιότερα που έγραψε τραγούδια για πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Εδώ είναι οι ίδιοι. Σε αυτό το καταπληκτικό χορευτικό κομμάτι που θυμίζει και λίγο εκείνη την εποχή το The Boss της Diana Ross.

hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you, just the two of us. Αυτός είναι ο μοναδικός Grover Washington Jr. και μαζί του ο επίσης υπέροχος Bill Withers, 1981. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι από το thriller του άλμπουμ του Michael Jackson. Ένα τραγούδι που βρίσκεται μέσα στα 100 πρώτα όλων των εποχών σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, και έτσι είναι. Είναι μια επανάσταση η ηχογράφηση αυτή για την εποχή του. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή αν μπείτε μέσα στα διάφορα site τι έχουν γραφτεί για την σύνθεση, για το βίντεο κλιπ, για την επιρροή του, για το πώς έκανε το βίντεο κλιπ, για το πώς το παρουσίασε στα γενέθλια της Motown το τραγούδι αυτό και έκανε εκείνο τον βιβατισμό, κατεβατά ολόκληρα. Ούτε τίτλος χρειάζεται, ούτε εκτελεστής. Η συνέχεια αύριο.